لري په دې اعتبار سره چې ملک دې پاره مسائل ضرورت وي نه دې ته تاسو ته بل چا نه محتاج نه تیشوا او درم مسله ان يكون ذا خبره وراء حصيف بامر الحرب وتدبير الجيوش وسد الصقور یعنی خاوند رائے مضبوطی وی چې جهاد کول شي او د مجاهدینو جهاد ته لګلو باندې او حدود مملکت په سنبالولو باندې قادر وی نروی لکه دا معنی شو سره نروی سلورم دا چې یکون ممن لا تلق رقه فی قامت الحدود دا سنی چې کله په چا باندې حق قائمی او زړه کې نرمی راشي او حق قائم نکړي تکسل دوری زانی غیر محسن بانی دی او دی چی والا لسوی اگا چیوی وی او دیوی چیر بس که ترس میرا گئی ندی اللہ احکامات و نافذ کول کی ترسی دی الحامس ان یکون حرا چی دی چا غلام نی چی دی امریکی غلام نی کنا دا اس دیز اخیدا شکنا زم دا بادشان خود امریکی غلامان دی کیا ورتی سٹ ڈاؤن نہ بس دے ناستی اگر سٹینڈ اپ پاسا نہ دے پاسی گا بس آؤ خوبا چی سو ورتا ہوئی نہ بس دے ورتا تابی دار دے کیا ما تو مدرسی ہو خواہی چی بمباری پیو کم یال تا دال تا دال تا دا اوی مولانی ولگو آرم یاگا دیر بد دیاگا دیر بد دی دیکھو کنا یہ غلام دے اصابی ان یکون ذکرن چی سرے بئی سرے خضا بنی خواہ سلیم الاعضاء روغ اندامونو والا بی گوڑ شل رون بمنی و اجمعو علماء دا اتفاق دا چالا ان المرأتا لا یجوز ان تکون اماما چه خضب بادشاہ نوی نام داد جان یکون بالغا عاقلا بالغ عاقل وی بالغ غیر عاقل نی ما شم بمنا بادشاہ کوای الحادی عشر ان یکون عدلا چاہب انصاف دار بینصاف با بینصاف بنی ادا خو مسئلہ میں در تا بیان اکڑا بعض تفاسیرو پا سورت فرقان بان لکل وجعلنا للمتقین اماما پائی بان لکل لچ امامت طلب کول دا بہتر دی چکل سوک امامت صحیح مقصد باندې امامتی نہ کئ امامتی مر لوی امامتی خان یو امامتی صغرا ده د محراب یو امامتی کبرا ده امامتی کبرا چې کوم ده سلطنت بادشاہی ده خان نظام خپل رائے دادا چې دې زمانه کې د تفاسیرو کې دا حواله جاشته اوس چونکه په دې زمانه کې او شرعي انتخاب نشته شرعي انتخاب نشته مجبور کو مانا کو یو خبر کو اس انتخاب کے بھائی ساخ لے اور ناخ لے نظیم چیز انتخابات کی ساخ استل دا بہتر دی دے ناغستونا ائی وجہ داد چمنگا انتخاب کی سو نخل یارہ بان خزر آشی یارہ بان ظالم سوکراش نبیامون لے نہ جمع تفریح دی نہ مدرسی تفریح دی کیا نا او د طالبان دشمنی لارو کوسو کې وخای کم زه رنډیکار زغشتې شنه ادیکار زغشتې نو چې کم از کم علما او څخه اقتدار راشي نو کې نور سنین د جماعت مدرسو او طالب پټکي او ګیره خو به محفوظ ای کړه ولناس فی ما یشقون مزایب انی جائل فی الارض خلیفہ قالوا اتجل فیها نوی دی فرشتو اتا جالو فیها اے زمانگا اللہ تا پیدا کئے پدزمکا من اغا چال را یفسدو فیها چی فساد کی پدزمکا پا حقوق دا باری تعالی کی یفسدو فیها معنی یاد لگا فساد با کئی پدزمکا پا بارد حقوق دا اللہ یفسدو فیها اے بالمعاصی ویسفک الدماء او تویی بوینی پا حقوق العباد کی یعنی ویسفک الدماء بالقتل وغیر ذالک ستابم نافرمانی کئی او وینی منی بم تو یوی اس دیده کی سوالات تی یو سوال دادی چې فرشتو ته څنګه پتو لګی دا چې راتونکو مخلوق به فساد کوي. فرشتي عالم الغیب ندی نو دوی ته څنګه پتو لګی دا ٹھیک نو بیا غی جواب یو بیا دیم سوالو مکن بیا جوابونه یو شان لور کوم. فرشتي عالم الغیب ندی نو دوی څنګه وی چې یو څه دفیا و یسفک الدماء ای به خو فساد کی او ویني بتوی. دویمه خبره فرشتي خو یو داسې مخلوق دی چې حسد نه پاک دی. او دې سوال نه خو داسې معلومیږي چې فرشتو آدم علیہ السلام اور اولاد آدم سره دشمنی وکړه او حسد وکړه چې الله ته په دې ځمکه کې فسادیان ویني ته یو ان کې صلح پیدا کړي م پیدا کوا دا ناکاره خلق ایو حسد وکړه. پوښښ کړه چې ته ولې پیدا کړې په دې ځمکه فسادیان د حسد وکړه اته جالو ولې پیدا کړې نه اعتراض په الله وکړه سو اعتراض شل درېشل هم اعتراض وکړه هم حسد وکړه. عالم الغیب نو دوی ته څنګه پته ولګی دا اوس جوابونه واوره. فرشتو ته علم غیب نو فرشتو ته علم غیب نو خواتا جعلو من یفسد ولیوی وی ابن کثیر فرمائی لئنهم فهمو من لفظ الخلیفہ. سبحان اللہ زما دا خبر دیر خو خشوا وی زکر ویچ دوی دا خبر فهم کرا از دیکر دا خلیفی دا لفظنا زکر خلیفہ حاکم توی او حاکم چی حکم کی نو پا محکوم علیہم بانی کی او پا محکوم علیہم کی یو عادل وی نو بل غیر عادل وی یو ظالم نو بل مظلومی ونیس پوشه گنا چی تو اللہ از خلیفہ حاکم پیدا کو اوفو حاکم خوالی چی سو محکوم علیہم موجود وی نو پا محکوم علیہم کی بعضی بظالمانی نو بعض بمظلومانی علق و خلق فیصلہ کی کنا وی پا دیو کی فیصلہ ہوکا یو ظالمی بل مظلومی نو مظلوم خو مظلوم شو ظالم یسفی کد دماء و یفسد فیها دی خوب فساد کی نزکا حاکم پیدا کئے اللہ پاکا منگسا تابداریو سلدا خلق پیدا کئے چابستا نافرمانی کئی تیشوا نا یوش دیم جواب چمن یفسد فیها و یسفی کد دماء. فرشتو دا زکوی چې دوی قیاس راتون کې مخلوق اوک پتیر پتیر شی باندې قاسو علی الجن مفسر ذکر کوي لانهم قاسو علی الجن زکه دوی قیاس په جن سره اوک زکه چې آدم علی السلام نمخ کې خود جنات وو نای خوبت جنگ جګړه کو لگا نه نو کې دالو جنگ جګړه نه وا نو طبعا اری کې روانه وو لکه موږ ته شیطان تو بو دا فلان کې ډیر شیطان دی ایروانی کې ټوک ټکلې کوي نو پای کې خو مزاج خراب خرابوال دی مزاج وو ویو خو دوی بم فساد کی منګه دې شتو نه تنگ یو چې دوی هر وخت جنگ جګړه کوي الله وی چې زبل بلم پیدا کوم نه دوی بم فساد کی نو قاسو علی الجن په جنات یې قیاسو درېمه نقطه انی جائن فی الارض خلیفہ فی الارض راہے نو ارض میں استدلال کر دے زب پیدا کن کن پا دزمک یو خلیفہ نو پا دزمک کے دخاورنا لگا سورت حجر کی رازی انی خالقم بشرم من طین تیشوہ انی خالقم بشرم من صلصال من حمیم مسنون زغو پیدا کن که یو بنی آدم دا خاوری کرنگی دلینا دیو خو خاورا یو اوب دوا اور دری هوا سلور وی وی دیخو دا زیو مخلوق پیدا کی چه دا غی عنصر چه دی دا عناصر اربعو نب مرکبی او ترکیب دا عناصر مختلفو چه دی دا دلالت کی پر اختلاف دا مزاج باندی وی مزاج به گټ وډی نو جنگونه بکای ستیشو په مطلب پوښی عرض نه استدلال وکړه عرض ما پیدا کوم پزمک خلیفہ دزمک نه پیدا کوم لکه سوت هجر ګرام الله شپش پیتم آیت شپگشتم آیت برا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ او مانگا پیدا کئے انسان من صلصال دا خاوری کرنگاری کون کی نا تکشو کنا کرنگی دون کی نا انسان خودی نا پیدا دے کنا یار اللہ اللہ خوا اس عرض نا پیدا کوم پزمکا پیدا کوم نزمکا کی خو خاورا عبدی اناصر اربادی نچار کل یو داسی مخلوق وی چه مرکب دا اناصر ارباو نئی غیب مزاج کی بخام خواه سوی تغیر اور اختلاف برازی لکتا چه کل نرم شی نو کل گرم شی کل نرمی که نا سوک در تیر تلیر خسره نرم شی پوشو که نو بشوی و بشوی او کش در تسو قصو کی و بشم در سره نو اور شوی بیان نار شوی بیا د سترګې اوپر سیږي مخ دې تک سور شي نو د هغه نار هغه ماده درکې پیدا شي او چې تاسو څوک احسان وکړي سر ورته وغورځئ نو بشي نو خاوره شي نو د هغې نه استدلال وکړه خبره خلاصه شوه. بله مسله دا ده چې من یفسدو فیها کې اعتراض یې ولې وکړه. دوی له خو په کار چې چون چرای نه وی کړی چپ پاتې شوې اللہ چینی جان فی الارض خلیفہ بس دوی چپشی ہوئے دوی اتجالو فیہا من یفسدو اتجالو فیہا اعتراض یو کر جواب دا چی دوی اعتراض ندے کرے ٹھیک شوان یو بل دا چی دوی ولی حسد کردے جواب دا چی دوی حسد ندے کرے نہ حسدیان دی نہ موترزین دی خو اتجالو فیہا سرا معلومی حکمت دا پیدا کولو دا خلیفہ او دا اتجالو استفسار دے استعلام دے پوچھو کنا اور اخپل عجز اور اخپل محبت پیش کول دی نکی حسد کول دری جوابونا میں در تا اکر بیایاو یو ترتیب سرکم اتجالو کی مقصود استعلام اور استکشاف دا حال خلیفہ نا مقصود دے حسد مقصود نہ رہے. اللہ عزت خلیفہ پیدا کوما و اے اللہ خلیفہ کو پاگا چاہے چھ فسادیانی او بین دیو بلتوئی نو چھ خام خط خلیفہ پیدا کئے نو اللہ دے خلیفہ پیدا کولو حکمت سدے اتا جالو دا سوال دے سوال استعلام سوال استکشاف عن حکمت الخلیفہ للحسد دا استکشاف استعلام زان خبرول دی پا حکمت تا خلیفہ چے اللہ دا خلیفہ چے پرت پیدا کئے نو دی پیدا کولو کی حکمت سرے منگتا حکمتو خیا کی حکمت نفس اظہار دا عجز دے نو نحن نسبحو منگتا بداری او که دین علاوه سو نور سو حکمتو ندی ناغی تا من محتاجو نزکا خروسوی چی وعلم آدم الاسماء علم اقول لکم انی علم غیب السماواتی نو دا حکمت پوشیدو نو دی اگا حکمت پوشیدو معلومو ندی پار سوال کردی حسد ندی کردی. دویم جواب اتا جالو فی آمن یفسد دا سوال پا طریقی دا تعجب دی دا په طریقې د تعجب دی په کمال علم د باری تعالی لسنی دا سوال په طریقې د تعجب دی په کمال علم د باری تعالی اوهو خلا خلیفہ پیدا کول هم وګوره مونږ ته پته نه و دا په توری تعجب دی په کمال د علم د باری تعالی باندې لکه ته وای مدرسه شروع کیږي ستا په ذهن کې دوه مدرسانی کنا او تا ته محتمم وی چې درې مدرس را روان دي ته ښا تاسو دا مخکنه فیصله کړو ګوره مونږ ته دوه معلومه نه وا او دا محتمم خو ډیر مدبر دی حکیم دی وګوره خب فیصله کړو سره پیدا کړو مونږ ته دوه پته نه وا دا سوال بطور تعجب دی په کمال علم د باری تعالی باندې اتنا چرته دی دریم یار دریم جواب دا سوال دی خو په طریقې د انکار دی اوس دې کې یو سوال دی چې طریقې د انکار د قران پاک وي لا یسبقون بالقول وهم بامر یعملون الله د فیصلې خلاف نه کې د خپل حکم ته غاری خودن کې دي بیا انکار څنګه وکړه سوال په طریقې انکار دی لیکن مقصد څه دی مقصد اظهار د کمال محبت ته الله سره اظهار د کمال اطاعت ته الله سره اظهار د کمال تابعدار د الله سره لکه ستا یو خادمی کنا او ستا په خدمت کې رز شپه مشغول وي او تو چې یو بل خادم ځان را ولما نو دې ته وی جی ولی را ولی زسته دې پاره ما په ما کې څه کمې دې په ما کې څه کمې دې ها کې خدمت تا پورا نه کیږي نو ما ته تدبیر وخیا خو خدای دې پاره داش دا مقام چې بلچا ته مو ورکوا زبستا د خدمت نه محرومه پاتې شما دا علا سبیل المحبت دې ګورې خان دې پوښي نه پوښي خدای دې پوکا دا سوال په طریقې د انکار دی لیکن دا انکار اعتراضی نه دی بلکې دا انکار تحببی دی اوس به پوښی انکار تحببی اظهار محبت کامل دی کله چې یو سره چا سره ډیر مینی کنا نو دا محب خپل او د محبوب په منځ کې حائل او واسطه چر نه برداشت کوي اوس به پوښی او که پدی مثال د خادم نه پوښینو یو بل مثال در کوم چې ستا یو خزی تابعدار کنه اته وای چې زه یو بل واده کوم دا ورته تا ته سله جنگیاله راولې ټول لوخي مات لوخي موخي بار سمات کی کنه اچ ته راولې زه خو بازار اخرم زه بازار اخرم دینه دا معلومه شو چې دا خزه په تا ډیره مینه ده ستا محبت او د خپل محبت په منځ کې بل واسطه دانشي برداشت کوله او که چرداځي چورلاندې وي ویرامه نه کنه لګي ګرځي موږ ته چټي ملاش موږ ګرځو را ګرځي او چې تابعدار متی کامل نه غزان وشي اوسې پوښي دا سوال په طریقې د انکار دی خدا انکار اعتراضی نه دی انکار تحببی دی چې کله محبت تامی نو محب د محبوب په منځ کې بل واسطه نشي برداشت کولی خبر خلاص دی ویسفک الدماء اس مسئلے حل شو کنا ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک او حال دا دی چې نه نو مونږ چې نو سبحو بحمدک الباو للتلبس نو مونږ چې نو سبحو پاکواله بیانو بحمدک متلبسین بحمدک مونږ پاکواله بیانو ستا داسی پاکواله چې مخلوط په حمدن ستا سره دی متلبس په حمدن ستا سره دی یا بحر محیط لیکي چې الباو للحال نو نحنو نسبحو منگ پاکوال بیانوستا بحمدکا پدی حال سرا چه دا پاکوال زمن چه دے دا متعلق تے پا حمدو نستا باندے پوشکنا زکا چه تسبیح وی تنزیح دا ذاتا اور حمد وی توصیف دا ذاتا تسبیح ستو وی تنزیح ذاتا اور حمد وی توصیف ذاتا التسبیح للتخلیت والتحمید للتحلیت ٹھیک شو کہنا مانس نحن نسبح بحمدکا من خود پاکوال بیانو ستا د ذات د شریکانو نا د عیبونو نا د نقصانونو نا به حمدکا حال دادی چتا ستا صفت او ستا کمالات بیانو. نو تسبیح تعلق د ذات سره شو، حمد تعلق چې د صفاتو سره شو. تسبیح کی تخلیه شو او په تحمید کی تحلیه شو. کدی پوی کنه صفا کول او خستا کول ستا ذات ابن پاک دے، ستا ذات تا کمالاتو ستا ذات کامل دے، دا کمالاتو مجموعہ دا پرین پوشوی. نو سب بی ہو بی حمدکا کی صفاتی سلبی او ردوشا، نو بی حمدکا کی اس بات صفاتی وجودی اوشا، التا سلبی دلتا وجودی نا نا مناسب صفاتنا تپاکی مناسب صفات الاستادی صفات سلبیہ او ایجابیہ بے حمد کی صفات ایجابیہ او تشارہ شوا او نصب بھی ہو کی رد شو پا صفات سلبیہ او اگر صفتنا چتا سر نخائے گی آئینا تپاکی او دے تمام کمالات و خاون تے لازم نا نو نصب بھی ہو بے حمد کا ونقدس لکا ونقدس لك معنى بسكي امنگا پاکوالي بيانو دزاستا يو دا تاكيد شا جي بحمدك ونقدس لك دا دياغي تاكيد شا يا ونقدس لك اي نعظم ذاتك منستا دزات تعظيم كو نعظم ذاتك منستا دزات تعظيم كو يو يا سياسر لگوا دا مخلوق چې ته پیدا کړې با یفسدو و یسفکو و نحن نسبح بحمدکا منگا خوچ رستا تابداران یو و رغیخو یفسدو و یسفکو نو نقدس لکا انو اے نطحرو نفوسنا لکا منگا ستا تابداری دے پارا اخفل زانو نا پاک ساساتو سپوشو نقدس لکا مانا سجوا ونقدس نفوسنا لك امنگا پاک صاف ساتو خپل نفسنا د نقایصنا ستا د تابعدار دی پارا. یا زما د شیخ توجیدا تشوا اغه اول قرطبی بیا زما شیخ توجی و نحن نسبح بحمدك ای نطهر ذکرك عما لا یلیق بك ستا ذکر د هر اغه عیب نه پاک غنو چکم تا سر مناسب ندی نو نقدس لکا نطهرو انفسنا یا نفوسنا لکا پاک صاف ساتو خپل نفسنا ستا عبادت ته فارا بالکل پاک یو. یاد شیخ تو جی نسبح بحمدکا تعلق د زمانه حال سرا ونقدس لکا تعلق د زمانه د معال سرا اسم ستا تابدار ہمیشہ بھی ستا تابدار مانا پوش اسم ستا تابداری ہمیشہ بستا تابداری کون کیو نسبح کی تسبیح دس حال شوا او نقدس کی تسبیح دم آر شوا اسم ستا تابداری کو ہمیشہ بستا تابداری کو مسئلے مانا پوش علماء کرامو تفسیر بحر محیطم لکی اول مانا ونقدس لکا کالتوکیدی لان التقدیس والتطہیر خلاص شو خبرہ اول مانا دادا نکبرکا ونعظمکا درم مانا ونطہر قلوبنا عن الالتفات الى غیرکا سنگ خستہ خبرہ یکرا نسبح بحمدکا پاکوال بانو پسفت نستا ونقدس لك دا معنى اوليك الله ونقدس لك اي نطهر قلوبنا عن الالتفات الى غيرك امنگا پاک ساتن کی اپل زنا دا التفاتنا بغیر دا تانا بلچاتا زمان پزر کی بستائی عظمت تیستائی لویدہ منگ دا بلچاتا عظمت اضلوی قول نکو او عقیدہ بالکل نساتو دم رکھ خلقی اے مکتوبات والا خپل مکتوب تا متوجہ شے یلته عبارت غلط لیکل شي قرطبی ذات ونقدس لك معنی یادك اے نعظمك ونمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق بك بیا المانا نطهر انفسنا لك یاس نطهر انفسنا لك ات حرف غلط لیکل شو نطهر انفسنا لك منگا پاکو خپل نفسنا تا دے پارا دا نقائصنا او دے بنونا مسئلہ شو قال اللہ کریم فرمائل انی اعلمو بے شک از پوئما پا مصلحت پیدا کلو دادم تشوا ما لا تعلمون چتا سو نپوی گئے پا قلا رکینے پا قلا رکینے پا دیکی لوی لی مصلحت ندی سبحان اللہ زما استاد وکاله کر شیخ و غصه کیون غای بلای بیشکال مالا تعلمون اگر چې تاسو د خلیفہ نه دادو خبرې معلومه کړي لیکن خلیفہ اصل وی د مخلوف علیهم نا د مخلوف علیهم نقصانات خو تاسو ته معلوم شله او د خلیفہ کمالات ول منظر انداز کړل دا نقطه علمی وا ته به پوښې پوېګه کنه یارا خلیفہ چاہتے ہوئے حاکم تا حاکم عادل منصف تابدار دا اللہ وفادار دا اللہ دا حکمنو نو تاسو دا مخلوف علیہم خیال کوئے چی یفسدو اور ویسفکو او دا خلیفہ کمال تا نگو رہے او دینا نی خبر روشم علی سیوا چی کمالات مقدم وی پس بانی پا مزراتو باندی خلیفہ تو گورا مصلحت را تا معلوم دے تاس معلوم نہ دے ولی تاس غور نک پا خلیفہ باندے خلیفہ حاکم توی عادل توی تابدار دا پروردگار توی اصل رجوع پکار دا نکی فرحیلا لرشو نوالما آدم الاسماء کلہ دیتا اعتماد جو دلتا اللہ کریم آدم علیہ السلام پیدا کا اس دی جنک کمالات آدم شروع کی گی برتری دا آدم علیہ السلام پچا باندی پا فرشتو باندی نمانا علم آدم الاسماء کلها اللہ پاک اخو دل آدم علیہ السلام تنمونا اللہ اللہ امراد اسماء نگور مسمیات دی خان مانا وعلم آدم الاسماء کلها اللہ اخد الآدم علیہ السلام تا الاسماء اے اسماء المسمیات اخد اللہ پاک نمند مسمیات تیشو گنا اللہ اخد الآدم تا نمند مسمیات اے نمند سیزنو نمند سیزنو اخد النمند دا سی نمند چرا نمند مسمیات اغا نمونا دا اغا چاچی دا چا دی پارا نم ای خودشی ہو اغا نمونا دا مسمیات او خودل لیکن نم خود مسمائی کنه یا چه چا دی پارا نم ای خودشی وی کنه اسم دا مسمائی او ای خودل نمونا دا مسمیات او کلا چکم آدم تا ضرورتو بس اول باز دادی مولی سیبا چه اللہ آدم تا علم او خودا او فرشتو تا نو خودلے نو پا دیکھے کمال دا آدم سشو او غیر کمال والے دا فرشتو سشو حضرت مرحوم بویچ دا یو طالب یو استاد دو شاگردانی او یو شاگرد لدشپی زان سرکی نئی دا صورت بقری خلاصہ ورت یاد کی ربط ورت یاد کی خلاصہ ورت یاد کی مشکلات ورت یاد کی اول طالب ناڑو تپوسی نہیں کری سارا پاسی دا درس کی ممیز کی ہوئی ترس بیمینس کی علیکہ پاس دو بقری خلاصہ ہویا دی غلش زکر دی سرخ و محنت نو شوئے کانا نو دی بقری خلاصہ ہویا بھئی پاس دو خلاصہ ہویا دی پاس دو ببریت اللہ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ شروع کرا ہوشوی بیادی استاد طالبان تیوالی مانا ایکن سنگر تالی دی دی طولش با خوب کاؤ دی لسر آزی نپدی کے دا معلم دا معلم طالب سے کمال نہ دے اور دا غیر معلم نقصان نہ دے شاگردان دوارو پا یو محنت اکا آگی تے بیان اکا او بل تے بلنا دو خبر وای پس ور بند کرو اے پس ور بند کرو دی که دی معلم سا کمالو دی غیر معلم سا نقصان آدم تا اللہ علم اخود او فرشتو تے نو خولے وی علم آدم الاسما وی ام بی اوم بی اسمائیم ایچ بیان کوئی علم اکل انی علم غیب اسماتو لردی سبحانک اللہ علم علم آئی خب او چڑ چڑ حضرت او چڑ چڑ کر آیا ہے نا خپو چت استر گراغی مسئلہ بیان اکرا آدم علیہ السلام آئی بیان نکر دی کد آدم سبر تری دو علم آدم علیہ السلام اللہ ورطا تعلیم ورکو فرشتو تا تعلیم نو ورکرشو جواب علم پا دو قسم دی اے تعلم تعلم پا دو قسم دی یو تعلیم دا معلم دے اور یو علم کی معرفت دے استعداد دے نو علمنا مراد تعلیم دا معلم ندے علمنا مراد تعلیم دا معلم ندے چل اللہ آدم علیہ السلام تے جدا خیر اگورا دیتا ابن کثیر ہوئی دیتا ذات المسیر ہوئی دیتا سراج المنیر ہوئی نماز حضر پرابت زلطا اور دیتا قرطبی ہوئی دیتا نظم الدرر ہوئی دیتا باہر محیط ہوئی ہے نا دا مراد نو تعلیم دا معلم مراد نو بلکہ سو اعتاد استعداد دا معرفت دی اشیاو استعداد دا معرفت دی اشیاو اللہ آدم پیدا کر اور آدم مستعد ہو پا معرفت اشیاو سرا او زکر مستعد ہو چی دیتا ضرورت ہو نو اگر فرشتو لدی اگر ضرورت نو نو ایک استعداد نو دیکل ضرورت نو دیل استعداد ہو تو مزل پوچھے ادا ہم اللہ پیدا کر دے و دیکی معرفت دیکی استعداد دا پی جندل دا ثانی نشتہ دے چا تو چا جوڑ کرے چا گود کرے پا کم کار خانے کی جوڑ چاہے دیل اسو ضرورت دے بیو غیر مکلف دے دیل اسو ضرورت دے ساورے پیدا کا مرغے پیدا کرا دائی پا فطرت کی استعداد دا مور دا پہچان واچو تو بھی پوری سنگاپور ہاں لکا سنگا مرغے بچے پا جال کے ناستے او مرغے والو تھے سیل را ہے نو جس وقت کی دیدی اخپل مور مخامش دا تخلوا لگی چی مال بے چوک را ہوئی او چې بل امر غیر راشنو دا د تپوس نه کې دغه نه بلکې یریږي چې مار چته ونه وي امر غیر په بچی کې د معرفت استعداد د معرفت تمور اچولې دي ځکه دې له مور ضرورت چې مور په جنې خوراک د محتاج ده او غیر زی روح چیز کې معرفت استعداد نه دی اچولې ځکه چې هغه له خوراک د غذا ضرورت نشته ده دغه څه ضرورت دی اوس یې پوه شوې نو آدم علیہ السلام اللہ پیدا کر مستعد و معرفت دی اشیاء سرا لکہ چھ دے مکلف کے دن کے ہو او دے دائی ہو تشکنہ او دے چھ دے اللہ دا حکامات ہو سو معمور کے دن کے ہو نو دے تا معرفت استعداد ہوا چھو اگر غیر مکلف اگر لیسا ضرورت ہو چھ دا سی چھ دا سی چھ دا سی چھ دا سی چھ دا وے متوجی چ تفسیر مزاری لکھلے دا تفسیر مراغی لکھلے دا محاسن التاویل لکھلے دا بیزاوی لکھلے دا ٹول لکھلا چ دا علم الہامیو الہمہ معرفت ذوات الاشیاء بس مفصل لکھلے دی الہمہ معرفت ذوات الاشیاء و خواصها الہمہ معرفت ذوات الاشیاء و خواصها از مراغی محاسن بیزاوی نور درشن تفسیرنا دا علم الہامیو بطور الہام ورت اللہ پزرک واچولا چی دی سیز تا داوی او دی دا خاصا دا علم نمراسشا علم الہامی علم نمراسشا علم استعدادی اعتراض ختم شو اس الاسماء نمونه ده مسمیاتو کلها طول ورطو خودو کلها طول ورطو خودو کم کم جلالین شریف لکی سراج المنیر عجز لکی وی علم دا ما کان و ما یکون حتی القصعتا والقصیعتا والفسوتا والفسیعتا وی تردی پوری چی قاسا کٹوائی سمسی دا ٹولی ور تو خود زتیک دا کٹوائی خوب اور تخیلی زکا چی دی دا خوراکی انو انسان خوراک بے کونو دا کٹوائی شوا اے دا سمسی شوا چی کٹوائی کی وشی پخی سمسی سر وی با چی تو لازم کی دن نکی وین ایک بخت دی بلٹی کی تلار شا وی والفسوت والفسیتا پختو ترجمہ زو کما نکو ما تا تو مولیان یې کنه ماړه وې چې د پوسګې خدای هم نه سره د اسکه د تفسیر وال لیکل دي تاسو په نشه وای کټوي سمسې تر دې پورې چې صوت به ریهو به اغری به صوت او ری به غیر صوت پرې پوښوي وې دان ورته جلالین شه جلالین زبات نه مز جلالین جلال خود تفسیر دی دل پاس صاحب جلالین محلی او سیوتی محلی ری او سیوتی دا دوار دی کنا جلد اول سیوتی دی جلد ثانی دی محلی ری او صدا سیوتی چی کم جلالین لکل ری دا پا طالب علمائی کی لکل دی او طالب سوچ دا سی تفسیر لکنو دا غی علم تا سلام دی فتا بد چلتا یم تو بی پانش طالب سوچ دا سی تفسیر پا طالب علمائی کی لکی دا علم تا سلام دی خو په هر حال په دنیا کې دا ډېر لوی مشهور خبره ده چې دې تسوی اعتماد علی السابق او زیما تاسو په ما اعتماد دي چې دا مولا به خبرې خې کوي او زیو بلا تحقیق یو خبر ویم تاسو ته تاسو چې دین هوټل ته د دمر تفصیله پراتی دینه به ویلی نو او بیا ته په کلک شي چې دا فلان کی په درس کې دا خبره کړې و بیا غمه کې پتا اعتماد دي او دې منځ کې څوک تحقیق نه کوي چې واقعي دې سړي کړي وا او چې کړي وانه واقعي د تفسیر نه کړي وا کې دې ساه وشو کې سبقت لسانی شو کې څه شو هغه نقل چې کم دې کنا هغه نقل داسې منتشر شي خور شي خور شي خور شي نو دنیا روانه شي ډېر پار علماوي چې دین ته څومره نقصان رسي نه ذلت عالم نه رسي ذلت منو یا خان کو ذلت بوائے فضل لما شیطان کی دا تخبر رکھو انشاءاللہ دا عالم پا خطائی سر رسی لکا دیر مسئلی دا سنی لکا پا صورت توبہ کی مسئلہ را روان دا دا صحابی دا سا خاطب نگاری متعلق خلق لکی چی دا بدری صحابی ہو او دے بیا منافق شا او بیا دا سیو شا دا سیو شا دا سیو شا گنا پای کی اور رسالہ وان او ما سخه با اپو خواه اغا چه سخه نوه آیتا شعاب الساقب فی الزبیان الصحابی سالمت ابن خاتم دایور ساله و ما دای کتلی و پا آغا تفسیر ما وردی که نو چکر از تلو منو ما دیر تطبو تالاشو کنو ما تا ملاشو سکر می چاپ کرده پتازو بی خرسم بود نو سکر این آر ساله الحمدللہ چاپ کرده اس دا سے لوی لوی اغلاط تفاسیر کی وی خود دین پار یاد کہے چھ دا دیل پانی چھ دا تفسیر پوشی وی نی دا دو خبر یاد کہے دیل علمی خبر زمان استادام دی دیل پانی چھ تفسیر والا پوشی وی نی تفسیر والا اخذ دا بل چانہ کری پاگی اعتماد ہو کی اور چھ چاگستی نو داری بی خیال ہے سو یا انسان دے خطا دے نو رستو چه زوکرائشی نو پاگی اعتمادو کی خبر روانش فریس پوشو لکه مثال پا طور سرا یو رولمانی کی یو دغا سورت نمل کی یو قول دی اللہ مالو سید استدل بهذه الآیت علان المیت لازم و کلام الناس مطلقا استدل بهذه الآیت علان المیت لازم و کلام الناس مطلقا نو ما د خپل استادان نو داسې اورید چې استدل الحنفیون بهذه الآیات علی ان المیت لازم و کلام الناس مطلقا عبارت ما ته یاد نو ما به دا حنفیون پکې وي نو بس یو حواله به مونږ ورکړه یو ورځ راپسې یو طالبونو رولمانی راپسې راوړله کانا نماتل تا حنفیون چرت دی نجمعو کت واقعی پا که حنفیون نشتا دی امول بیان باسته جا چپ نباشی میں دست دل فائل سوکتی خبر اخلاص ہے نا او مفسر مسلکن سوک دی خو مسلکن محنفی دی کانا اخلاص و خبر استدل حنفیون شنو دی ذکر کئی مگو فائل عذاب کرو مگو سر ذکر کئی نور سوائے پا جواب خومیو کو خبیان غیب بار اس دا سیما استدل بھی بیازل آیا علا ان المیت اللہ اسم و کرام الناس مطلقا حنفیون پر نئی موز دا خود دا دی پار جتا کے مانا اوری دی نتبو چلی حنفیون ویل دی بل بچ ما دا سی ویلی بل بچ دا سی ویلی از ناخری کنا دا سی مکتوبات وی غلطیوش لکس اس خبر کوما او پا دی مکتوباتو کلا خبری لکلی اس پر من فرق ران پاتی شده میساق و دعا دا آستو میساق ستوی او پا دی بازی مکتوباتو که مرگولو لکل دی نغا عاد عاد دا میساق تعریف عاد لور کردی عاد تعریف میساق لور کردی حالانکہ عہد مطلقی وعدے توئی اور میثاق المؤکد بالیمین توئی میثاق مؤکد بالیمین توئی اور العہد مطلقی وعدے توئی خبارہ چیو کتاب کی سگولی کی سنگا نبس شاید بداغین نقل کی نبس دا مکتوبات و دا مخطوطات پتا سے نقل کی کن خلب و حیرانی کی وقت سے پوش بدیوانے دا سے کتاب انہوں کی بھی خواہ اے جلالین معذرت نہ کوما نہ پبل تفسیر باندھے خودی پچا بے اعتماد کری نہ وہی حد القصوۃ ول نہ مات یو سریوی ما داوی چپدی میں ردو کچ ما دا خبر سے نہ دا او تفاسیر میں اور تو خود در تخیما نہ اگر کلکو ویسے تو سیوتی پہلم اعتراف کو مفلان کے فلان کے میں زوم پہ اعتراف کو خدا سے بدل تو خیما جی حیران بشی ورتا کو نپی پویدو نپی پویدو نپی پویدو الزامی جواب میں کو مائے سمع عرضہم دا مسمیات اللہ پاک آدم علیہ السلام تو حکم کو چار عرضم علیہ السلام پیش کرتے نزک اکوائی خو ورطا پیش کرا سمسے ورطا پیش کرا خدا فسو فسی چاہ پیش کرا وہ شو بھائی دا چاہ پیش کرا سنگا پیش کرا چپ کلاس آئے سڑے گپ گپ یو سڑی چاند یو ٹھیک اس دک کراؤ آگا تیر سے کنزول یو ٹھیک آ خبر تیر اشوا اجڑ سرو نو پلارے کسان تل روان اے رونو مان یو شیر اکشیر دے کہ چاو خود نائل یو گڑ ورکو ما ناگی بیشتر یو گڑ ملائی پی یو خبری ولی نا نو چې ګرځېدل ګرځېدل ستړي شلل یاره نشته خدای دې پاره وګوره نو چې ستړي شلل وي د مېرمنې داسې وکړم نشته دقه دقه دقه دقه دقه دقه دقه دقه وشي کنه دقه یو ټکی دغه را نیر شو زیمه کې ارزوم کې فسو فسو یې شنو دا چا پیش کړی ماته دا وایا خلاص شو خبره لیکن مړه دلی سره خبره کوه دلال در تخیم تفاصیل راځه پراتی او الحمدلله ښه وعلم آدم الاسماء اوی خود الادم تا علم الہامی سرا علم آدم الاسماء اوی خود الادم تا علم استعدادی سرا الاسماء اے اسماء المسمیات کلہا چکم حضرت آدم تا اغی ضرورتو بس کلہا طول طول اشارہ کثرت تھا کل را رہے کا نا ادا کل بدر تزی ان شاء اللہ بھی آخر ماں سلطن قطار بھی ادارہ کافی دا لغت کتاب دے او کل بدر صورت عراب کے خیمہ جو کل ذکر کی امور عظام باندھے احاطی دا افراد ہر ذکر مقصود نہ دے پڑے کل پہ عموری عظام باندھی در اطلاق کی گئی نو کلہا گٹ گٹ سیزنا کلہا ضروری ضروری سیزنا اسے پوچھ دے گٹ گٹ سیزنا کلہا زوی زوی چی زنا بس دانے چی کلہا حرس لکا چی حت القصو قصی فصا فصی چی سوپ دنیا کی حتا کی چی ماکان و ما یکون باید تفاصیلو ماکان و ما یکون باید تفاصیل لکل دی اس بس اتا سکے نو جاگی جوابو کا باید تفاصیل و نقطی آجے کا چی دا کل دا قرآن پہ اصطلاح کی پر دو قسم مستعملی گی کل دا قرآن پہ اصطلاح کی پر دو قسم مستعملی گی یو کل استغراقی حقیقی پمانی سری یو کل پہ استغراقی عرفی غیر حقیقی مجازی کل حقیقی کل عرفی فرق دا عرفی او دا حقیقی دارے پا صفاتو دا باری تعالیٰ کی ذکر شی دا با کل حقیقی وی او کچھ متعلق بی احوال العباد دا با کل عرفی وی حضرت اس دا قرآن کریم یو مشہور کتاب دے دا علماء کرام کافی یو کتاب دے خدا ہدایہ کتاب البیوت جلد اول لکر دے دا درم جلد صفحہ نمبر 22 لاند ناکت لکھی فإن کلمۃ کلو اذا اضیف الى ما لا يعلم منتہا ہو دلتا ما یعلم دے دے دے نسی طول دا سیار دے خود دیکھ کے دے یاد رکھا فإن کلمۃ کلو اذا اضیف الى ما لا يعلم منتہا ہو فإنہا تتناول ادنا ہو چکل دا کل مضاف شی ہو دا سی سیستان چه داغی منتحا نی معلومه ناغین ادنا امور مراد دی کافی معتبر کتاب دی اوستا پی دی ہدایه کتاب الزمان پی ہدایه کی زمان دی ہدایه کتاب البیو جلد سالس صفحہ نمبر 22 کی لکھ لی دی خبر اخلاص شو کلمت کلو اذا اضیف الى ما لا یعلم منتحا ہو نجراد بی ادنا ہو خبر اخلاص شو تفسیر قرطبی فسورۃ اعراف کے لکھی چ امور اعظم تے مرادی خبر اخلاص شوارا کلا ہاغا غٹ غٹ امور کلا چ کمزوری و آدم تا علیہ الصلات والسلام خبر اخلاص شوا اصل یاد شوا الحمدللہ او چ کم استلام در تو خدا چ کل چ کل منسوب وی مخلوق تا نمرات تنسوی کل عرفی قائدات روان اللہ اللہ سورۃ آل عمران گورا در نوے آتو گورا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل کل الطعام سمان بکو کل الطعام ہر متوم حلال حلال بنی اسرائیل تا سے کل الطعام تمام خوراکنا حلالو ہر غشے چدا خوراک لک خنزیر اغم حلالو زمانہ دا انجاس و پلیت زنم حلالو اطامن کل را کل الطعام سمان بکے کل المتومات غیر حرام حلال پا بن اسرائیلو خب دائی محللاتو کی یو اخو اگا حضرت اسرائیل پا خفلزان بن کرو گو خد اخو متومات مراد دی غیر متومات محللات مراد دی نکی ہر متوم مطلب پوشوی رفض کلو خورا گئی دارنگی صورتی انام و گور جی یو سلسلور پنز سماتو گورا یو سلسلور پنز سم دا انعام گورا وا سماتے نا مسل کتاب تماماً علی اللذی احسنا و تفصیلاً لکل شیء. او موسیٰ علیہ السلام دا تورات ورکنو چپائے کے تفصیل دا ہر سیزو تفصیل کل شیء کے قرآن را رہے گا نا تفصیل دا ہر سیزو قرآن پکی را رہے اور دیر سورتون خپرید او سورت فاتحہ نبی اسلام وی چپا مخنو کتابونو کنو او دلتا کل را رہے کل شیء تورات کی دا ہر سیز تفصیلو را کے قرآن مسئلے نے احکامات تا قرآن کو پکینو تیشو یا سورت یوسف گورا ایک سو گیارہ گورا ما کانا حدیثا یفترا ولیکن تصدیق اللذی بین یدیہ و تفصیلا کل شیء او دا قرآن تفصیل دار مسئلے دے کمی مسئلے ہر چیز تفصیل دے نو پتہ کشتے بکلا یہ کہے تو ہم بکلا چاہے ہاں الگ ذمہ داری مسئلے پکشتے ذمہ دار بسنگا کہے ہاں دکان بسو کھلا ہوا ہے سو بند ہے دا بکشتے اخنشتے دام دن ثانی ضروریات مسئلے دی الگ دینی مسئلے خبر رکھی ہر خبر سورت انعام 44 نمبر آتو برا سلو سلے چلو چار فلما نسو ما ذکرو به ہر کلا چیر اکرد خلق پری خدا مسلد توحید فتحنا علیم ابواب کل شیء ہم پر پرانشتی دروازی دا ہر چیز خدا کو استدراج دے اب کل شیء کی کنور ایمان کو داخل ہوگا نا تو دل ایمان اور کرو ایمان نصیب شو دا پیغمبر اطاعت نصیب شو ہم کو خود داخل ہو پہ ایمان پہ کل کے کنا سورت بقرہ و گورا دو سو ساٹھ قال دو سو اشپیت قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم اجعل بیاکیدا پاریو غرباندی دوین ٹکڑا علی کل جبل پار غرباندی استاس علاقی غرون تراغلے بھی ابراہیم اسلام اذا کا کل جبل لے اٹول غرون باندی تقسیم کا اگل تم کل راغ لے خو کل جبل سر ادنا چھے زکا چھے جبل ستوی کل مضاف دے داسی سیزتا چھے راغی عادت معلوم ندے چھے سمر دی مراتن ادنا چھے تاتنیز دے قریب دی داسلو ناسو شمرا سورت کاف گورا آیت نمبر یوکم اتیا نواسخا گورا اما سفینہ فکان لمساکین یعمل فی البحر فاردت ان اعیبها وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا أَوْ مَخْدُونَ يَوْ بَادْشَا جَالَانْدِي ابْنُ كَرْكَرْ يَأْخُذُ چِنِي وَلَبَي كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا هَرَ كِشْتَي پَ ظُلَم وچه هر کلے هر کشتے پَ ظُلِم نیولا وَتَخْتَتِ وَلِنَا رَوْلَا پونشوی هر کلے چه هر کشتے نیولا تختہ دی تی ولی نراولا پوشی گنا خو معلوم شو چھے کل سفینت صالحت بی یا بسلیمت بی ہاں چھے صالح بی سلیم روغ بی ناغ بی نیولا نو دی ناروغ کرا چھے داؤن نیوی سورت نمل گورا آیت نمبر دی درویشتم انی وجدت امراتن تملکم ووتیت من کل شیئن ولہا عرش عظیم ووتیت من کل شیئن او دی خزی بالقیستا ورکرشو هر سیزونا کل شین من کل شین دیل ورکرشو دا هر سیزونا نو پا دی من کل شین کی که نو سنین مملکت سلیمان علیہ السلام هم داخل دی آلتا دا باسن وان سورت احقاف گورا آیت نمبر 25 ریحن فی عذاب علیم تو دم میرو چه تباکولی کل شین هر شی بیامر ربی آپ حکم دا خبر رب فاسبو چه سارک لا یرا الا مساکن اوم نلی دیشل مگر بنگلی دودوی نو چه کل شین شن مساکن اوم سیزنا سنگا سیشو چار شی غر کاؤ نو مساکن خوی پات تیک شوا اللہ اللہ واو مولانا حسین علی صاحب خدای پاک دې په حساب رحمت نوورې د هر کل مانو د مناسب کولا اته مان کولا کل شین عمر به اهلاکها او التبه نمل کې وای هوتیات من کل شین ای من اسباب المملکته او سو اتکاف کې وای یا خذ کل سفینه ای سلیمت دا یو یو نقطه به ویلا واو ماشاءالله فدلت مانو کا علما آدم الاسماء كلها الله خودنا کرو آدم تا علم علم الهامی استعدادی سرا الاسماء اسماء مسمیاتو كلها آغا چا حضرت آدم تا دی اغی ضرورتو غط غط اسماء غط غط اسماء آغا سیشو تفاصیل لکا آغا کٹوائے سمسے نوا تفسیر بیضاوی لکی زاد المسیح لکی الاسماء کلا اے اسماء معدودت لمسمیات مخصوصا اسماء معدودت لمسمیات مخصوصا تشمار شمار نمونو دا مسمیات مخصوصا تشمار نمونو دا مسمیات مخصوصا دانچ دا ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے تیشوا قاضی بیضاوی لکی المراد من الاسماء الاسماء الالهیہ مراد اسمان اسماء الالهی المرادی د خود صفات اغت مرادی اول مراد من العلم علما اجماليا التفسير المزاري مراد علمنا اغ علم اجمالی دی نک علم تفصیلی سریا دا چتر روانی و نیک وخت یو پس روانی دا تفسیر ابن جریر دے ما سخا او دا دیر لوی تفسیر دے دا طول کی معتبر تفسیر دے دے ذکر کئی مولی سبا و اولا حازل اقوال بسواب سبحان اللہ و اولا حازل اقوال بسواب دا طول اقوال لکل فسو مسو طول بکی لکل دی بیاوی و اشبیہا بما دل على صحتی ظاہر تلاوتی قولو تعالی قول من قال فی قولی وعلم آدم الاسماء کلها انا اسماء ذریته واسماء الملائکہ دون اسماء ساری اجناس الخلق دین مراد نمونہ دا اولاد نمونہ دا فرشتو دی اجناس خلق اسماء مراد ندی ابن جریر ہوئی تکشوا وانا اسماء ذریته واسماء الملائکہ دون اسماء ساری اجناس الخلق دا اجناس خلق نمونه تی مراد ندی اولاد خپل دا اولاد نمونه او دا فرشتو نمونه چوپی جنا دا جبریل دی دا میکائل دی دا اسرافیل دی تاسی ایشوا او دیتا داوی دا داوی دانا سار اسماء اجناس تی مراد ندی دا دا تفسیر طبری خوا او جلد اول دی او ماسق 248 دی 248 او تا دی پار تخت حاضر آیا آیت لاندی بیا گورا چی سلی کلی دی دارنگی تفسیر زاد المسیر دلتے لکی او دی صفحہ دا 171 او دا جلد اول اول دلتو لکا دریش پیتا صفحہ تفسیر زاد المسیر دریش پیتا صفحہ جلد اول وَسَّانِ أَنَّهُ علموا اسماء معدودة لمسميات مخصوصة خستا خبر خوی دقا دا مراتن مسمیات مخصوصہ اسماء موجودہ لمسمیات مخصوصہ زاد المسیر لکھی فدری آتلان دیوانی لکھی تفسیر قرطبی چ معتبر تفسیر نے اور حقت دغی آت مبارک لاند لکھی صفا دو سوا یوکم اتیا عدل تلکی وعلم آدم الاسماء مانو عرفه وتعلیمه هنا الہام و علمه ضرورتا او بیادی لکی پسف 282 باندھے حال تبری علم اسماء الملائکہ و ذریت واختار هذا ورجحه دا ٹول کی قلت القول اول اصح تبری چکم قول ذکر کرے دے وہ دا ڈیر اصح قول دے بل چا پس مزہ ہوئی دا تبری خی خبری دی دا یاد کزان لا تفسیر بحر محیط دی دا غی آتلان دی لکی صفحہ نمبر 144 والذی یدل علی ظاہر اللفظ ان اللہ تعالی علم آدم الاسماء ولم یبین لنا اسماء مخصوصہ سبحان اللہ قرآن صرف دم روی چا اللہ آدم علیہ السلام تا نمون خودلی دی و اللہ منتا تفصیل نہ دے بیان کرنا پا قرآن نہ حدیث کے مگر بس اللہ آدم تا نمون خولو نمون دا مسمیات خولو کم کمو یار منتا پتہ نشتے نو منگا نیو خبر چا کم کمو سڑیا منگتا پتہ نشتے دے او زمان آئیسا سا تعلق نشتے دے بس منگ بدم رو منو چا علما آدم الاسماء آدم سے اسماء خولو اور نور من نیو خبر چاہ دستی سیزو بہرحال مفسرین ذکر کرنی وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکہ بیائے پیش کر سیشے عرضهم اے ذوات الاشیاء ذکر چاہ عرضهم کی مسمیات و تضمیر راجی دے اسماء کو آراز دی دی آراز و عرض نکی گی ثم عرضهم اے ذوات الاشیاء سم عرضهم اے مسمیات بیائے پیش کل ذوات الاشیاء بیائے پیش کل دا مسمیات علی الملائکتی پا فرشتو باندی فقال اللہ کریموی انبئونی بیسمائی هاولا اخیماتا نموند دی سزنو هاولا مسمیات هاولا ذوات ان کنتم صادقین چر تاسو رشتینی ہے سمانا کہ تاسو وے خپل دا کمال تاسو پا خپل کمال اختے اور خپل کمال منون کیے او دنور نا ان کنتم صادقین تشوا قالو سبحانکا اعتراف اعتراف دا فرشتو پا لا علم اخپل باندی اور اعتراف دا فرشتو پا کمال علم دا باری تعالی باندی قالو سبحانکا فرشتو وی سبحانکا اے اللہ تپاکی بس سمانا اللہ تپاکی دا سنا تفسیر سرخ ترجمہ دا غدا اللہ تپاکی دا پیدا کولو دیو مخلوقنا چی مصلحت پکینی تج سو پیدا کئے پا مصلحت پیدا کئے سبحانکا پاکوالی دا تعالی دا پیدا کولو دا غیر مصلحتنا تا پیدا پاکی دا پیدا کولو دا اداسی سیزنا چی پکی مصلحت نی تا پاکی دا نقصان نا بس خو تفسیر قرطبی دیده کیا و توجیح لکلی دا اوی سبحانکا تنزیحن لکا عن ان یعلم الغیب احدن سواکا ما شاء اللہ تفسیر قرطبی 285 دیده اطلان دی سبحانکا پاکوالی دا تالا را دسنا عن ان یعلم الغیب احد سواکا پاکت چی معلوم کی غیب بلسوکا سمانا تا پخپل علم کی پاک صافی تا عالم الغیب بلچا تا غیب نشتے او دا پی آدم پیدا کول دادم گنا غیبو او دی تعلق علم غیب سرو نستاسو شرک نشتے بس لا علم لنا نشتے مگلر علم الا ما علمتنا سوا دغنا چتا منگتا خودلے دے پہ اعتبار استعداد زمنگا استعداد انکا انتا العلیم الحکیم بیشکا انت العلیم الحکیم. حضرت بوی مبتدا خبر چې معرفی مفید ده حسلی پا کلام اول کی چه حسلی طول کلام با پا حسر حملو انکا انت العلیم بیشکا تی پرس پوا الحکیم تیخاوند حکمتنو. حضرت بمانا کولا انکا انت العلیم بکل شیع بیشکا تعلیم بکل شیع او تا حکیم بکل شیع. منتا پتا لیشتی تو پارس پوئی منتا سپتا دا انت العلیم بکل شیع الحکیم بکل شیع تا پا علم پارس باندی اتا حکیم حکمت نو مالکی تا تا دیار سی حکمت معلوم دی منتا پتا نشتا دی. علماء اکرام دیزا کیا مسئلہ یاد اکا سب فرشتوی لا علم لنا من لا علم نشتا دی. ادبم دا دی گورا که کمی مسئلی در تا علم وی نا بیان کا او چه کمی مسئلی علم در سخنی مخی خلقو تا او ایسا والله اعلم. دیتا مگورا چه مولوی آم باشد که چپ نشود پوشی کنا لکتان سوگ دی استاجی دا سنگ دی یرا خیر دکوا خیر دکوا تس شعری چه وی خیر دکوا خوچه مسئلی تا معلومی دی یجوزو ویحازا جائزو او که معلومه در تا دلائه جوزون وی آزا غیر جایزون خفکی گنو چانه با خفکی استاسه کار ده. تو خو شعری نی تو خو قاسی ده لفافه راو ده لفافه او پا یو لفافه ده او پای کلی کل دی دن مبارک شا چه زوید شوی ده. تو خو داکینو تا تسپتو چه دی کسی تا داک راو ده یو خط ده پایه که دو چا دو پلار دو مرگ ذکر ده آلتی افسوس ده خفکیگا ما ستا پلار مرو خود پاک دو بخی نو تو خود داکینو خط را اوڑون کنو سوگ نخفکیگی او که خفکیو دو قمقل بچی بی تا خود خط را اوڑو یو خط کیو چون بارک شزوی ده شوی ده او بل خط کیو چه افسوس ده پلار ده مرده تو خود بای داک رسوا دا قرآن پیغام چه دا یجوزو دا د قران پیغام چې دا حرام دی لا یجوزو بس نور وته نه وای چې چون کې او چونا چې لکن لہذا چون چون پریګرا دا خیال درا او دې ځکه چې تفسیر قرطبی خسته خبره کړدا الواجب علی من سئلان علم ان یقول ان لم یعلم الله اعلم ولا ادری سبحان الله. په شی واجب عالم باندې دي چې کله چې سوق مسئله ته پوښتنه او دې ته پتنین و الله اعلم الله خبر دې ورو رزنین خبر اقتدام بالملائکه والانبیاء والفضلاء من العلماء زکه فرشتو اقتدا وکا چغو لا علم لنا من تفتنشت له فرشتو اقتدا وا انبیاء یوم یجمع الله الرسل ويقول ما ذا اجبتم قالوا لا علم لنا اوی مرتوی علماء فضلاء اغي تچ مسلی معلومین وی لا علم لنا چچا مسلم دی با چویلی وان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم بری پوی وان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم. بعضی د علم نصبی بعضی په نخود علم نه معنی ځکه ګور بل شان معنی نه کی بعضی د نخود علم نه دادی چې کومه مسله ته معلومه ني نو ته الله په پوه دی چې کله الله ته حواله کی نو داستاد علم نه خدا او که ته خپل جواب ورکې نو داستاد جهل نه خدا. وان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم بیا علامه قرطبی ذکر کړی او ناشنا خبره و امام حسام ابن جمیل فرمایي چې د امام مالک سره مالک ابن انس سره یوزل تقریبا تقریبا اتسلیخت مسائلو ته تاسو شو اتسلیخت مسائلو نو فقال فی اثنتین و ثلاثین منها فدو دیر شکوی چی لادری اتسلیخ مسئلی تا نچاتا پوست کرو چی دا سوال دا سوال دو دیرش مسئلو کیو چی لادری لادری لادری اور باقی چکم مسئلیش پارس پاتی شوی دائی دائی جواب دی دائی جواب دائی جواب دی. حدیث کم راضی مشکات کی چی او سر راغی نبی علیہ السلام نے تپوسو که ایو البقائی افضل نبی علیہ السلام فسا کاتا جواب ورنکا اماتو وہی نشتے دی چارا سر واپس لانو جبریل راغی افضل البقائی مساجدوها و شر البقائی اسواقوها نبی اسلام راغی هغه سړي ته आवाज را شوې هغه چراو بل نو مسله ورته بیان کړه او بیا یې چې او به هاذا قال جبريل انفا او جبريل راته ویخه نو ته چاته دا نه وي خو مصیبت ته چې مولانا سوک ته پوسو کی نو کې مسله ولا نو راځي نو اپا دیخوا اگرم دغرمو کی نو دی لپاره خبره خدا چې تو چې زمې خبر ورا بل مولانا ته پوسو کا خدا څنګه سبا سوک وي نن سبا خو چې مولانا میفلی دا ملي شیر څنګه دی نو دی ډیر خالم دی بیا علم خو خدای خو لږه خمنه دا سره څنګه دی ډیر خمو درس دی او طرز تدریس خو خمنه دی سبا خام خصیه به پکې دی او دا غو ته نو چې بل مولانا لار شاه نو تا ته یو چلو خیر او په دې چل به عمل کړئ مقتدی دی راغی یو امیر آغی تانه مسئله تا پوسو گستاجی پا فلانکی مجلس کے ناسم او دا مسئله پیخ شو جوابی سرے که تال را تا دا جواب دی او که تال نر آتا دا زمان شیخ طریقہ وان منگتا بے خیل چی تال جواب نر آجی ورطا خبر آوارا دا مسئله گستاڑی را پیچی دادا او اس ساڑی دست دی زی کتابونا گورم بیا یولس بجی راش نو کتاب زو کتاب وینو توی اگورا اور کچھ کتاب دو سخرینو یو بل عالم تا تلیفونو که طالبو لگا یار در دی مسئلے سو جواب دے یولس بجی چراشی پہ پیچیدہ وان خدا نور دا نکتے مکتے معلوم دا دی ملیانو طالبانو کار دے ستا دی مسئلے دا جواب دے ہاں واخلصا اخلاص جو خبر تا با کتاب کتلی ستا پا علم ستا پا علم نی خراب شے ایلتے بار کر د دنیا هر یو کار کې چې یو سره تا ته مال لس روپیا راکا قرض ته راځه اوس غونیشته او لس منټه پس راځه کور ته زم راوړم ته بیا کور نه راوړی ورکی والا نو کې تاله مسله نی معلومه نو ته یو لس منټه پس راځه کتاب ګور بیا د تخیمه خبره اخلاص شيخه لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الله کریم فرمایلا یا آدم اے آدم علی السلام انبئهم باسمائهم خبر کدا فرشتي باسمائهم پنمونو ددی مسمیاتو فلما انبئهم باسمائهم ارکج دی اطلاع ولور کرا پنمونو د مسمیات قال الله کریم وی الم اقول لكم اما تاسو نو ویلی دا استفام توبیخین دی خان دا استفام دوامی دی الم اقول لكم یعنی ما ویلو تاسو تا دا مانا دا ما خو ویلو تاسو تا اما تاسو نو ویلی یعنی ما ویلو لکه سی او سره وی کنا چلک دی سری سا دیر خبری مکو دا جنگی آلے وی ها بیام دی خبری شروع کی نو جنگی ہوگا دیو تیلک تا تا ما نو ویلی ما نصدا اے ویلی نو دارتا دا استفان من کاری دوامی دی علم اقل لکم ما خو تاسو ویلو چینی آلمو غیب السماوات چیزا پوئی ما پا پت رازم دسمان نو دسمکی و عالم و پوئیم آغا سید تب دونا چی تاسو اخکارا کوئی و ما کنم تکتمون آغا چی تاسو پتوئی تاسو کم شی اخکارا کوئی پتوئی کم دیکی ویلو انی عالم غیب السماوات اللہ ما خو تاسو ویلو کم دیکی ویلو آغا آیت نمبر 30 کے قال انی عالم ما لا تعلمون چسوخ که اغیق استفسار کونو اللہ تلی انی آلمو ناغی انی آلمی ورط دوباره که چما در تنوی لی خوالتا که آلمو مالا تالمون اجمالو عدلتا غیب السماوات والارض وعالمات ابدون ما کنم تکتمون دای تفصیلو که وعید قلنا للملائکة تسجدو لآدم سبحان اللہ دا دا انام اول مسئلہ دا او گورا آدم علیہ السلام میں معلم عالم اگرزو او اغیلہ میں پہلم کے برتری ورکر پا ملائکو باندے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ کَلَچِوِلُمْ فَرِشْتُوْتَا اُسْجُدُوا لِآدَمْ سَيْدَوْكَ آدَمْ سِرْتَا فَسَجَدُونُ سَيْدَوْكَ طُولُ إِلَّا إِبْلِيسُ إِبْلِيسُ نَكْرَا أَبَا إِنْكَارِوْكَ وَاسْتَكْبَرَ آزَانِ غَتْكَ وکان من الکافرین او دے دا اللہ پیلم کی دا کافرانونا او پا دغا وقت کی کفر زائر شو مسئلے بانے پوچھتے جکم مانا میں اکرا اول لفظی خبر اکون بیا پا دی سیدے بانے باز کو او جدو لآدم سیدو که آدم سیبتا جو سیده اکرلا فسجدو سیدو که فرشتو الا ابلیسا ابلیسو نکرا. امام رازی لوی عالم بے آوے چه فرشتو سیدو اکرا نو کم اکرلا اسمانی اکرا که زمینی اکرا او کٹول اکرا ویسف از مکه وسف اسمانونو کہا نو بہر حال بیارست ہوئی چې سمرا فرشتی وی نو ٹول اکڑلا نکا فسجد الملائکت کلهم اجمعون بیاو سامین نو نوار بگر چه کلهم سفیدہ ورکی اجمعون سفیدہ ورکی اف فسجد سفیدہ ورکی فسجد الملائکت کلهم اجمعون ٹولو براو کتاپ یوزل مفسر شو یاو زل سیده اکرلی سیده اکر خلاص شو کنا سیده اکر طولو فرش خوا ابا دی انکارو که وستکبرا زانی غٹک تکبریو که اس بعد خلق وی زہرانی چو دیده که بعض طالبان بیا کل کل چٹو منا لیگی او بعضی مولیان دیده که دام سوال کی چه دا شیطان خو معمور بی سجده نو نچه دی سجده و نکرن ولی گناهگار شا نزیمه چه معمور بی سجده نو دا عبا انکار دسه نو که خو عبا انکار دا معموریت دا سجده نو که کنه خوی دو بقا عبا انکاریو که دسه نا دا سجده نا سجده نا انکار ولی کلو که چلا ورتی دی چوکا کانا نو دی ابان معلومه شو چې دی منکر دی او منکر د امر دی او دی ته امر شوی دی د ابان معلوم شو خبره خلاصه ده او واستکبر کی علت ته عباده چې ول انکار وک وزان غټو لید وزان غټو لید زان غټو غنا واستکبر دی خاطر طلب د استکبار وک زان غټو په نفس الامر کې غټ نو نفس الامر کی حسیسو تیشوا خو زانی غٹو گنا ولی غٹو گنا وکان مل کافرین کان پا مانے سوارا ندر گوالی خوا کان دوام پا مانے سد وکان مل کافرین او دے اللہ پا علم کی دے دینا مخ کی دے انکار کون کنا و چونکہ دیبانی لبادا پا دیبانی لباس دیبانی خوی دا ملائکو پروتو نو خلقوی چه خده خده خده اللہ خلقو تخکارتو چه دی بد دی بد دی بد دی تو دی پرشو پی دیبانی مثال دا دی لکه یو سڑیوی او خیستا پڑکے تڑلی او خیستا گیروی او دی مولیانو پشان لے کپڑیوی او دعوکی چه دی یو خم واحد و نیک سڑیما او کله چې مسئله توحید لیک ټیک بیان کړي او ډیر آپاسی او روان شي نو باس پته ولګي د چا کانمل دې د مخکې نه د مسلې منکر وو کوسه پوری سو صورت پیدا شوه د جدای نو او چې تا کله مسله را بیان کړه نو دې صادر پوګک وکانا من الکافرین هغه مخالفوال خپل اخکار کړه دیکھو پا لیبل او پا لباس تو ملائکو کیو کنا اور اغیس رب یو دسترخان مانے ناس تو لکا ایو میفل بیکاونو دولوی چی دیکھو زم مرگری اس پتو چی دستا مرگری وکان فی علم اللہ تعالی من الکافرین دی اللہ پیلم کی پخوان دی کفار نو دے بمانے دسوار سر ندے بعد خلق ناپوی ہوئی وی شیطان جمر لوی عالمو چی دو فرشتو استاسو دا فرشتو استاسو علاکو این ایک بختا فرشتو استاسو شیطان دا کم کتاب لکل دی و خلقوی لی دا کم مشهور خبر دوی ابو جال وی دو پنزو سجن کرو دا اخو بدر کی مردار شد داگی عمر دو پنزو سنو او حج عمره خونه چی عرضی با عمره که حج خود کار که یوزل کیگی دا دو پنزو سجن سنگشل خو بس مشهور دی تاوی ماومی و دو پنزو حجونی کردی او مری دو پنزو سو نا تاریخ لکلی دی او پا بدر کی مردان شن بیا پا کسا بات شاید خب بس دا یو نقل مشہور بس مشہور شی وی دے دا فرشتو استاز وکان پا ماند سار دی وصار من الكاوینو های کافر شی دے نا دا فرشتو استازو او نا دے فرشتو دے پیدا جنو پیدای جنو قرآنی پتکڑو معلوم شوی لانو او چکل اللہ ویچو سیدو لی آدم لدی پیریان تو بخکارشو بس خلاص شو خبر خواه تیشوا اول تایداد پا دیو گورا چی داشت ابلیس مأمور وو مأمور وو پا سیدی سرا او دیم خبر داد چی وکان الکافرین دے دا فرشتونا نو دے دا وقتنا جنو زکا چی دا جن او دا فرشتو پا مادا کی اختلاف دے فرشتو مادا جدا دا چاگا نور دے او دا جن مادا جدا دا چاگا نار دے پا فرشتو مادا جدا دا چاہے کی مجانست اور مصاحبت و مزاجحت اجماع و توالد تناسل نشت دے و اما جنات نو پا دی کی توالد و تناسل مسلشتے احکام الجان فی احکام المرجان کتاب بھی اگوری نفعی کے دین مزید تفصیلات شتے حادم را خبر دے مفسر ذکر کئی و امام شعبی نے چاہتا پوسو کا چی ہر کرا دیدوی کی توالد و تناسل شتے ندش ابلیس خدا سوک دا کہاں دے ابلیس خدا سوک دا واو امام شعبی ناشنا جوابیو کا وی تلکا عروس لم اشہدہا وی بچیا دادا سے وادو چھ دو پکی جنگ کی نوم تلے ریس پوچھو کہنا دیرہ خیستا خبر ایک کردہ چاورتی دی ابلیس خدا سوکوا وی دایو دا سے وادو شو وی دو پکی جنگ کی نوم تلے ماوری نکاہ نہیں تر نمی نکاہ گوئی کردن ما نسل تپوس کئے آگا چانا تپوس کئی سوک دی نکاہ گواو نماموریت تی پار صورت عراف گورا چلی گز دو شکا شیخ مرحوم دیر غسناج سڑیو ارما بولا سر مالش کو کہنا نیورا دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے باندھ باس کو سر مالش کو اور سر پر موچ کے خوشحال اور مائنن تھے تپوس کو ماں مائے حضرت یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کون تھے ماں دس گئے دیر روپ داس ماں اور بیا تپوس کر ماں سے کیا خیال ان کو خط لکھنا چاہتے ہو خط ہوتے لکھی تم بس مائے زوس وقت سوئے ماں کو بس کے نا جگہ چلتی بیا منگ مجھے کرو کہ فارغ شم کا نا ماں قرآن لو لو صورت عذاب ازواج متحرات و بان باس میں کہو یو طالب را نتا پوز پیغمبر سام پی بیانوی مالک نحاوی یو لسوی ویسی نمونو مالک نمونو یاد نو نما استاد مرسنم دی طالب تم استاد مرسنم دی نغستا خفش مائی ولک ولی خفشی پی تو مانز مرنم تپوس ولی کئی مائی گورت زنیم خفشی جو تو مانز نحمی دو تپوس کئی اتد یو مر پا تپوس خفشی تو ما تو وای چې استاد مین دوستونه مونږ دي زما خو نه یولس مې دي روحاني اته ما نه یولس مونږ غواړي خپل د یوې مور نوم راته نه خه ما تو خو زوم درته کې زه خو نه خه ما زه ولې وخه او چې بیا لار نو بیا مې کتاب وکړه نو زوم راته یاد دی الحمدلله ګوره جی سوره اعراف آیت نمبر 12 کالا ما منا کا اللہ ورتوی چا من کرے تھا اللہ تسجد لام زائد اللہ تسجدا چتا سیدھا کرے وے اس امر تک چما درتویلو وی انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتو من طین او دارنگی صورت صاد گورا الله الله آیت 75 وګوره پنځه بیا قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين او بیا د تفسیر نو مانس اسجدوا لآدم ابلیس تا سیدی امر شوه او از امرتک قرآن کشتا دی دیم جواب علماء ذکر کئی چه قرآن کیوئی اسجدو و از قلنا للملائکت اسجدو کنا فرشتو تا منگوی سیدو کئی نو دا شیطان دا ابلیس چو دی پا فرشتو پا جماعت کی داخل ناس موجود وو او چې داخل ناس موجود وو نو اصل ته چې حکم وشي نو دغه فرع او دغه تابع هغه سوی د اصل تابع وي اصل ته چې حکم وشي نو فرع د اصل تابع وي نو د په فرشتو جماعت کې وو فرشتي چونکی اصل وو نو الله اسجدو لآدم نو د پای کې داخلو لکه حضرت په یوه چې مثال داسې دی لکه اوسې طالبانو ډوډۍ وتی ویا لکه د طالبانو صاحبانو ستاسو نن ډوډۍ ده نو دوی ځان سره چنیم بولي دا چنه خو طالب نه دی مثلا وړي کېده بچي ده خو د مشرانو طالبانو سره دیوم داخل دی ځکه چې دې دایې په صف کې ناس دی ٹھیک شو کنه دې دایې په صف کې ناس دی او قران پاک داسې مسائل شته چه خطاب اصل تکی و فرع تابعی وی لگه طول احکامات شریعت اللہ پاک مخاطب رجال گرزولی دی و نساء پا کتابی اغم داخلی دی و دی تبانا داخل دی اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس او ابلیس تا ابلیس والی وی و زکا چه ابلیس دا بلس نده اب بلس وی الحزن دائم تا ابلیس دا بلس نده بلس حزن دائم تا وی او دا ابلیس امیشہ پریشان دے حالانکہ حدیث کا اٹولو کی زیاد پریشانی دے کلی چی حجان پلسم تاریخ وان جمر اولاو لی دے ال تک دیر زیاد وڑی کشی یا دے دیر بلس دے حسن دائم کے مبتلا دے او چکل انسان اللہ تا سر بسجود سی نو بس دے چکم دے وزان بانی چی دے خور غرزی وی ہائے تبا شما ما دیو سیدین انکارو که مردود شما های ابن آدم سمر خوش قسمت دی چه روزمره اللہ تا سوسو سیدی کئی او دیو سمر لیا مرتبی مال ابلیس دا بلسنا الحزن الدائم او ما دی پسویت یا نام کی موجود دا بگورا اویا نمبر آتو گورا وذکر بی انتو بسلا نفسم بی ما کسبت انسیت ورکا دی خلقو تب قرآن انتو بسلا چرا گیر نشی تبا نشی را گیر نشی ابا وستکبرا انکاریو که وستکبرا و تکبریو که او دا تکبر سڑے زیل کئی خوا تکبر ازا زیل را خوار کرد تکبر ازا زیل را خوار کرد بزندان لانت گرفتار کرد آدم چو استغفار کرد مقبول شد آدم چو استغفار کرد مقبول شد ابلیس چو استکبار کرد مردود شد استکبرا وکان من الکافرین او دید اللہ پہ علم کی دا کفارنا گورا چو دا جن چو کنا ابلیس دے مخ کنا ابلیس دا جناتو نو دا فرشتو نه نو نه دا فرشتو استازو سورت کاف روانه آیت نمبر 50 وګورا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کانا من الجن وګوره ودی د جناتنا په اعتبار اصل ففسق عن امر ربه ودی خروج کو د الله د حکم منلونا کان من الجن کا پچاس و دے دا جناتنا نفاسق شا ففسقا ٹک شوا. او حسن بصری قول دے ارتا کی دور منصور اور نور تفاسیر لکلے دے چپ اللہ دے قبح اللہ من ایو روایت قاتل اللہ من اغسرے دے خدے بدرنگے کی اغسرے دے خدے پاک تباہ و برباد کی. من یقولو کان ابلیس من الملائکہ ما کان من الملائکہ طرفت عین خدے دے غر کی اغسرے چاگوئی چی دا جن دا فرشتو نو ما کان من الملائکہ طرفت عین دسترگی رب عمر دے غید جنس ننو ولی کان من الجنی دے خود وقت نا جناتو نو. ٹھیک شو مسئلہ ہر شو انشاءاللہ. او علماء کرام لکی پدی اتفاق دیکھا چی دے دا جناتو نو دا فرشتو ننو زکا فرشتو ما دا نور دے او دا جن ما دا سرے نار دے دارنگی فرشتو کے توالد تناسل نشتے دے او پا جناتو کے توالد تناسل موجود دے لکالتا ہو گورا سورت کافیا پچاس ہو گورا افتتخذونہو اور پسی سرے وزریتہو اولیاء او سورت سبا ہو گورا دولسم آیت گورا ومن الجن من یعمل بین یدی بذن ربی ومن الجن نپیران دیر دیخا پیران دیر شیدی وکان من الکافرین او دا کافرون دیز کی یو مسئلہ او بیا پس سیدی باز کوم اس جدو بانے و تفسیر ابن کثیر دیز کی یو مسئلہ لکلے دا دیر قیمتی دا